Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8:00. Serwis Małgorzata Maliborska. Na placu Świętego Piotra już tysiące ludzi do mszy kanonizacyjnej zostały tylko 2 godziny. Pod Słowiańskiem znowu starcia, kilka osób zostało rannych. Warto żyć ekologicznie, przekonują organizatorzy Dnia Ziemi. Od 500 tysięcy do nawet miliona ludzi ma dziś być na placu Świętego Piotra w Rzymie i w najbliższych okolicach. Przez całą noc na ulicach Rzymu czekali i czuwali wierni. Według szacunków tylko 1/4 z pielgrzymów, którzy przyjechali na kanonizację, zmieści się przed bazyliką. Reszta zobaczy uroczystości na telebimach. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Msza rozpocznie się za 2 godziny. Czy można jeszcze wejść na plac Świętego Piotra? Nie, niestety nie jest to już możliwe. Zaraz po otwarciu bramek po godzinie 5:30 plac Świętego Piotra błyskawicznie wypełnił się pielgrzymami. Przed bazylikę ze swoją 10-letnią córką próbował dostać się pan Karol z Rzeszowa, ale okazało się to niemożliwe. No i jesteśmy tutaj, ponieważ tam był niesamowity tłum, zrezygnowaliśmy zastania się na plac Świętego Piotra, ale myślimy, że gdzieś tu przed telebimem uda nam się obejrzeć uroczystość. Próbowaliśmy, ale z dzieckiem niestety tłum tak napierał, że było bardzo niebezpiecznie. Pielgrzymom pozostaje więc śledzenie transmisji uroczystości na telebimach. W centrum miasta jest 11 takich miejsc. Po polsku msza będzie transmitowana na centralnym placu miasta na Piazza Navona. Dziękujemy, to był Marcin Pośpiech. Na uroczystości kanonizacyjne do Watykanu przyjechali przedstawiciele ponad 90 krajów. Wśród koronowanych głów są król Hiszpanii, wielki książę Luksemburga oraz książę Liechtensteinu. Unię Europejską będą reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Będą też prezydenci kilkunastu państw, m.in. Włoch, Chorwacji, Francji, Libanu, Litwy, Paragwaju, Hondurasu, Słowacji, Węgier i oczywiście Polski. Bronisław Komorowski jest przekonany, że dla wszystkich Polaków i tych obecnych w Watykanie i tych śledzących kanonizację w Polsce będzie to bardzo silne przeżycie. Przydarzyło się Polsce, że mieliśmy polskiego papieża, który staje się świętym dla całego Kościoła. Do Rzymu z prezydentem przyleciała też Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Byłam ile lat temu na pierwszej inauguracyjnej mszy świętej z pielgrzymką z Londynu i nie zapomnę tego, kiedy papież Polak cytuje Mickiewicza. To przeżycie było nieprawdopodobne. Z polską delegacją jest też Maja Komorowska. Aktorka niejednokrotnie spotykała się z Janem Pawłem II. Dokładnie się czuło, że to jest ten następca Piotrowy. Ja mam tą łaskę, że żyłam w tym czasie od wybrania Ojca Świętego przez wszystkie pielgrzymki, przez śmierć do świętości. W kanonizacji wezmą też udział między innymi byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Z Rzymu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Teraz już wschodnia Ukraina i starcia pod Słowiańskim. Informuje o nich portal Ukraińska Prawda. Jak twierdzą tamtejsi prorosyjscy separatyści, niezidentyfikowani ludzie napadli na ich skład broni. Trwa walka. Kilka osób zostało rannych. Na razie brak szczegółów. Leżący w obwodzie donieckim Słowiański jest od kilkunastu dni kontrolowany przez prorosyjskich separatystów. Ukraińskie siły bezpieczeństwa próbują usunąć ich z miasta. W starciach zginęło kilka osób. Wciąż w rękach separatystów jest grupa międzynarodowych obserwatorów wojskowych, a w niej polski oficer. Prorosyjscy bojownicy chcą ich wymienić na swoich towarzyszy uwięzionych przez władze w Kijowie. W Hongkongu otwarto pierwsze na świecie muzeum protestów na placu Tiananmen. W Chinach wydarzenia z 1989 roku są nadal tematem tabu. Wyjątkiem jest właśnie Hongkong. Dlatego teraz władze tego autonomicznego regionu mają nadzieję, że nowe muzeum przyciągnie zwiedzających z całego kraju. W czerwcu minie 25 lat od krwawego stłumienia przez władze Chin protestów studentów domagających się demokratycznych reform. Pekin uważa, że demonstracje były antysocjalistyczną rewoltą i konsekwentnie broni decyzji o wysłaniu wojska na plac Tiananmen. Zginęły wtedy setki ludzi. Dokładnej liczby ofiar nigdy nie podano. Zmieniaj nawyki, a nie klimat. Pod tym hasłem dziś Dzień Ziemi. Festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie zaczyna się o 10. Chcemy jak największej ilości naszych gości przekazać właśnie, jak w sposób prosty możemy zmieniać nawyki i te dotyczące zachowań i domowych, czyli jak robimy zakupy, jak otwieramy i używamy lodówkę, jak gotujemy, po zakupy produktów lokalnych, a nie opakowanych, wielokrotne opakowania, folie i jeszcze w kartony. Wyjaśnia koordynatorka akcji Grażyna Chodun. Na Polu Mokotowskim pojawią się ekologiczne stoiska. Będą też specjaliści promujący ekologiczny styl życia. Będzie też ekologiczny tramwaj. Wnętrze tramwaju będzie całe pokryte zielenią, zarówno sufit, podłoga, jak i siedzenia, a kasowniki zmienimy w dziuple dla ptaków. Siedzenia będą pokryte specjalnym materiałem imitującym korę. Mówi przedstawiciel tramwajów warszawskich Tomasz Lewandowski, a Dzień Ziemi potrwa w stolicy do 18:00. To był serwis Trójki. Teraz o pogodzie. Najładniej będzie dziś na wybrzeżu. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane, ale chłodno. 14-16 stopni. Na pozostałym obszarze na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz. Najwięcej opadów na Podlasiu. Po południu wszędzie spodziewane są burze, ale ciepło. Przeważnie od 18 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The sparkle fades away. Trójka, 11 już prawie minut po 8 i zwykle o tej porze spotykamy się w zagadkowej niedzieli, ale dziś wyjątkowa audycja, audycja specjalna, poranna w związku z kanonizacją dwóch papieży. No i bardzo często przenosimy się do Rzymu, do Watykanu i tak będzie także teraz. Łączymy się z Rzymem. Marcin Pośpiech. Wiemy już, że pielgrzymi podążają, ale chyba nie dotrą już na plac świętego Piotra. Ci, którzy tam w tej chwili nie są, bo już trzeba stać. Nie da się przemieszczać w kierunku na Watykanu. Marcinie, jaka atmosfera wśród tych, którzy są w okolicach Placu Świętego Piotra? No, tutaj z minuty na minutę coraz bardziej daje się odczuć atmosferę skupienia, refleksji, oczekiwania. Ten najważniejszy dzisiaj moment, moment kanonizacji dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Wiele osób przyszło tu już wczoraj na karimatach, z plecakami, spędziły tu noc. Dziennikarze mogą wejść na takie podwyższenie, z którego doskonale widać Bazylikę Świętego Piotra i prowadzącą do niej ulicę Via della Conciliazione. I właśnie ta ulica i Plac Świętego Piotra całkowicie są już wypełnione wiernymi, nad głowami powiewają flagi wielu państw. Najwięcej jest tych biało-czerwonych, ale także wiele widać flag hiszpańskich, ale też brazylijskich, na przykład francuskich, niemieckich. Po obu stronach Via della Conciliazione zainstalowano też ekrany, na których wyświetlane są filmy wspominające Jana Pawła II, najważniejsze momenty jego pontyfikatu. O tych najważniejszych momentach za chwilę kilka porozmawiamy jeszcze i je usłyszymy przede wszystkim, ale teraz połączmy się z aulą Pawła VI, centrum prasowe, tam jest Marcin Gutowski. Marcinie, Plac Świętego Piotra już wypełniony, ale są też miejsca te specjalne, zarezerwowane dla ważnych osobistości światowych, które przybędą na te kanonizacje. I te osobistości już się pojawiają? Tak, te sektory przeznaczone dla VIP-ów powoli się zapełniają, a to już jasny znak tego, że do rozpoczęcia uroczystości pozostało naprawdę niewiele czasu. W kanonizacji wezmą udział oficjalni przedstawiciele ponad 90 krajów, a także kilku organizacji międzynarodowych. Polskę reprezentuje delegacja z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele. Są też marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz oraz byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Oni albo już zasiedli, albo tego nie sposób dostrzec, lada moment zasiądą tuż przed ołtarzem papieskim, a za tymże ołtarzem fasada Bazyliki Świętego Piotra, na której już od kilku dni wiszą portrety Jana Pawła II i Jana XXIII. Te ostatnie chwile przed kanonizacją są chyba dobrym czasem, by jeszcze raz przypomnieć sobie postaci kanonizowanych papieży. Zacznijmy może od tego lepiej nam znanego. Chyba każdy wie, że Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach w 1920 roku. Potem przez długie lata mieszkał w Krakowie, był aktorem, podczas II wojny światowej występował w podziemnym teatrze. Także w czasie okupacji wstąpił jednak do seminarium i został księdzem. Po wojnie był wykładowcą i duszpasterzem akademickim. Współpracował też z katolicką prasą. W 1958 roku z kolei, czyli tym samym roku, w którym papieżem został Jan XXIII, Karola Wojtyłę mianowano biskupem. Brał udział w obradach zwołanego, a jakżeby inaczej, przez Jana XXIII Soboru Watykańskiego II. W 1964 roku został metropolitą krakowskim, no a tę najważniejszą rzymską stolicę biskupią objął oczywiście 16 października 1978 roku. Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Do was się zwracam, rodacy. Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuje moje serce, co czują wasze serca. Niech to na dzisiaj wystarczy. Niektórzy w Europie uważają, że papież nie powinien tak podróżować. Powinien siedzieć w Rzymie. Natomiast ludzie mówią mi tutaj: Bogu dzięki, że przyjechałeś, bo tylko jak tu przyjedziesz, to wiesz, kim my jesteśmy. Jak żyjemy? Mexico sabe bailar. Meksyk umie tańczyć, Meksyk umie dawać, potrafi śpiewać, ale przede wszystkim potrafi krzyczeć. Meksyk zawsze wierny. Jóvenes chilenos. Młodzi Chilijczycy, nie lękajcie się patrzeć na niego. Patrzcie na Pana. Co widzicie? Czy to tylko zwykły człowiek? Nie, więcej. To prorok. Tak, ale i więcej. To reformator społeczny? Dużo, dużo, dużo więcej. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Jak wiecie, Kuba ma duszę chrześcijańską i to doprowadziło ją do uniwersalnego powołania. Nazywa się ono przezwyciężanie izolacji, aby otworzyć się na świat. I świat powinien zbliżyć się do Kuby i jej narodu. A su pueblo, a su hijo. Kuba, amigo, el Papa está contigo. Wszyscy należymy do tego społeczeństwa, którego największy poeta napisał w swojej młodości: miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza. Trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha. Z wszystkimi łamię się opłatkiem przy wigilijnym stole. Z każdym z was modlę się razem z wami w dzisiejszy wieczór za naszą wspólną ojczyznę. Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. Nie jest dobrze, jeżeli rodacy przyjeżdżają ze łzami w oczach, bo nie były to łzy radości. Do nich dołączały się wołania. Chcę odpowiedzieć na te wołania. Przede wszystkim tym, którzy znajdują się w obozach internowanych, w więzieniach, i pragnę zwrócić się do władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z prośbą, ażeby nie było więcej tych łez. Mój naród zasługuje nie na to, ażeby go pobudzać do łez, ale na to, żeby tworzyć jego lepszą przyszłość. Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Prawda, zaufanie, wspólnota. Słyszałem wielokrotnie podczas tego pielgrzymowania po Polsce słowa: trudna jest ta wolność, którą mam. Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Czy to wdzięczy o zachodzie miesiąc? Moi drodzy, papież jeszcze jakoś żyje. Dokąd Pan Bóg pozwoli, to jeszcze będzie żył, ale dłużej nie. Nasza pieśń po wodzie. Ja bym już takim papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdża. Potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdża. No to dobrze, jak nikt nie szkodzi, to ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Zdążaki z Gliwic przebaczyły. Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znajdować swój wyraz zewnętrzny w życiu społecznym. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj, zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solwaju. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Pałęckiego na Rębniki, co odbywałem codziennie, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego. Pozdrawiam serdecznie moich rodaków z Polski. Pamiętając o uroczystościach, które odbyłem je dzisiaj w Częstochowie, w Sanktuarium na Jasnej Górze, w Kalwarii również. Wszystkim z całego serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze, Syn, Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do jutra. W czasie ponad 26 lat pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, podczas których odwiedził 130 krajów. Wydał 14 encyklik i kilkadziesiąt listów adhortacji i konstytucji apostolskich oraz wiele innych dokumentów. Co ciekawe, sam ogłosił świętymi aż 482 osoby, czyli większość spośród tych, które wyniesiono na ołtarze od czasu ustanowienia w XVI wieku instytucji kanonizacji. To ważne słowa i ważne myśli Jana Pawła II. Dziś także kanonizacja Jana XXIII. Wiemy, jak wiele osób kanonizował ten papież? On podczas niespełna 5 lat swojego pontyfikatu wyniósł na ołtarze 10 osób. Przypomnijmy także zdanie, słowa Jana Pawła II o Janie XXIII. To było w rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego. 30 lat temu zakończył się Sobór Watykański II. Rozpoczął go 3 lata wcześniej w łagodnej odwadze, dalekowzroczny i wytrwały Jan XXIII. Tak mówił Jan Paweł II. Jeszcze jedno zdanie też, które warto dzisiaj przypomnieć. Myślę, zdanie, które wygłosił polski papież: wy mi nie klaszczcie, tylko mnie słuchajcie. Przypomnieliśmy te słowa z całego pontyfikatu Jana Pawła II. Przypomnimy także ważne słowa Jana XXIII. Dziś jeszcze przed 9:00. Yeah. od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślad. We mnie nie klaszczcie, tylko mnie słuchajcie. Tak mówił w czasie jednej z homilii papież Jan Paweł II, a z drugiej strony papież, który umiał słuchać, tak Jana Pawła II zapamiętała Hanna Suchocka. Była premier i ambasador Polski w Watykanie, wiele razy się z nim spotykała, a mówiła o tym w trójkowej audycji Biuro Myśli Znalezionych. Dla mnie każde spotkanie z Janem Pawłem II było jakimś takim wewnętrznym, głębokim przeżyciem, że ja powiem szczerze, ja nawet jak wyszłam z takiego spotkania, to ja potem nawet nie pamiętałam, jak to dokładnie przebiegało, bo takie było jakieś napięcie emocjonalne podczas spotkania z papieżem. I było kilka takich spotkań, zarówno mniej czy bardziej oficjalnych spotkań, które jeszcze miałam z Janem Pawłem, zanim zostałam ambasadorem. Wtedy jeszcze, nawet mogę powiedzieć, częściej się chyba spotykałam z Janem Pawłem, bo on był wtedy w lepszej formie zdrowotnej, częściej przyjmował osoby. I dla mnie właściwie to, co zostaje ze spotkań z nim, to zresztą wszyscy, którzy piszą o Janie Pawle, to mówią, że on miał jedną cechę. On przede wszystkim słuchał. I Jan Paweł II tym się różnił od wielu czasami różnych wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej, którzy jak się znajdą w towarzystwie, to właściwie głównie oni brylują i mówią. Jan Paweł II, wbrew pozorom, w takim gronie, czy przy stole, czy w takim spotkaniu, on bardzo dużo milczał. Czasami zadał pytanie, czasami dał jakiś komentarz, ale on słuchał, bo w nim to wszystko potem zapadało i to stanowiło dla niego materiał i zarówno do jego nauczeń, i zarówno do jego listów, i do tego wszystkiego, co chciał potem opracować z tych myśli, którymi ludzie do niego przychodzili i z którymi się z nim dzielili. W swojej książce zadała pani pytanie, co z niego bierzemy? Co tak naprawdę w nas pozostało z jego nauczania. Myśli pani, że co w nas zostało i co w pani zostało? Jan, to jest pytanie, które ja zadałam w tej książce, bo ja cały czas mam to wrażenie, że my bardzo zewnętrznie odbieramy papieża, że on zostawił tak niezwykłe, bogate dziedzictwo. Zostawił tyle napisanych listów, wskazówek i mam wrażenie, że myśmy jeszcze tego wszystkiego nie przeżyli, nie przeszli, nie przemyśleli. I tu to pytanie jest cały czas aktualne. Co my bierzemy z Jana Pawła II? Pamiętajmy, że Jan Paweł II był człowiekiem przebaczania, człowiekiem konsensusu, rozmawiania z każdym. I dlatego niejednokrotnie, może to brzmi trochę tak dziwnie dydaktycznie czy śmiesznie, ale ja niejednokrotnie zadaję sobie pytanie, jak mam jakąś bardzo trudną sytuację, no, mam niechęć do kogoś czy coś takiego, jak by się w takiej sytuacji zachował Jan Paweł II? I nie mam wątpliwości, że nie odwróciłby się tyłem. A myśli pani, że dlaczego wciąż mówimy o tym, że nie potrafimy wykorzystać tego dziedzictwa, dlatego że jest to tak bogate dziedzictwo, czy że no, wymaga to dużo pracy z naszej strony, a pracować nam się być może nie chce? Nie wiem, to jest tak, z jednej strony jest bogate dziedzictwo, niezwykle bogate dziedzictwo, z drugiej strony natomiast to jest trochę, jest to trudne dziedzictwo, dlatego że on jednak wymagał od nas pewnych, jakby można powiedzieć, nie chcę tego nazwać wyrzeczeń, ale jednak pewnego zmagania się ze sobą. No, a my czasami czujemy się zmęczeni. Mówimy, tyle żeśmy już w tym dniu dzisiaj mieli, jeszcze mam tutaj to robić, no to może odpuszczę sobie następnym razem. I prawdopodobnie to też jest trudno i możemy łatwo sobie wytłumaczyć, no tak, on był święty, jego było na to stać, mógł to udźwignąć, ale my z tymi naszymi codziennymi kłopotami, jak możemy tutaj pójść tą drogą. I to jest ten wielki, wielki problem. Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Hanną Suchocką będzie można usłyszeć dziś w audycji Biuro Myśli Znalezionych. Zapraszamy o 21:05. Nie tak dawno przypomnieliśmy państwu ważne momenty z pontyfikatu Jana Pawła II. Za chwilę przypomnimy myśli Jana 23. Comes the sun, I say, it's all right. Here comes the sun. No i właśnie to słońce wiąże się trochę z osobą, o której mówić będziemy teraz. Ponownie jesteśmy w auli Pawła VI w Watykanie, Marcin Gutowski. Marcinie, no bo padło takie zdanie związane z Janem XXIII, o którym mówić będziemy teraz. On powiadał, mówił, że uśmiech to słońce, słońce na twarzy, na ustach. Tak, dobry papież albo uśmiechnięty papież, tak o nim mówią Włosi i tak nazywają go na całym świecie. Dobry papież to właściwie synonim imienia Jan XXIII i nazwiska Angelo Roncalli tutaj. Ten bardzo skromny i dowcipny człowiek urodził się w 1881 roku w małej wiosce Sotto il Monte, nieopodal Bergamo, na północy Włoch. Ta wioska nosi dziś zresztą oficjalną nazwę Sotto il Monte Jana XXIII. Angelo Roncalli miał tylko jedno marzenie. Chciał być wiejskim proboszczem. Niestety, nic z tego nie wyszło. Wbrew swojej woli trafił do Watykanu. Był nuncjuszem w kilku, zresztą początkowo niezbyt ważnych z punktu widzenia stolicy apostolskiej krajach. A w 1958 roku konklawę wybrało go jako papieża, wydawało się, przejściowego papieża starszego, papieża, którego pontyfikat, jak przewidywano, nie miał za specjalnie zapisać się w historii. Stało się zupełnie inaczej. To oczywiście przede wszystkim dlatego, że jeszcze przed śmiercią w 1962 roku Jan XXIII otworzył Sobór Watykański II, który diametralnie zmienił Kościół na całym świecie. Otworzył Kościół na świat, jak wielu słusznie mówi. Zresztą symptomatyczne, znaczące są słowa Angelo Roncalliego, już Jana XXIII, który wypowiedział tuż po wyborze na papieża, jeszcze w kaplicy Sykstyńskiej, kiedy powiedział do kardynałów: otwórzcie okna, trzeba tu przewietrzyć. I takiego przewietrzenia Kościoła i Watykanu dokonał Jan XXIII, mówiąc kolokwialnie, używając prostego języka, którego także on używał, komunikując się z wiernymi w sposób, który przez wieki nie był w Watykanie spotykany, mówiąc bez przygotowania, po prostu rozmawiając z tymi, którzy przybywają na plac świętego Piotra. Zresztą nie tylko z tymi, bo Jan XXIII to był pierwszy od wielu lat papież, który opuścił mury Watykanu. Pierwszą wizytą była ta niespodziewana wizyta w więzieniu Rebibbia, gdzie spotkał się z więźniami i też, oczywiście nie wszyscy, ale część z tych więźniów miała okazję podejść do papieża, podać mu rękę, ucałować pierścień świętego Piotra. To było coś niebywałego jak na tamte czasy. Dunque, eccoci qua. Sono venuto. M'avete veduto. A więc jesteśmy tutaj. Przyszedłem, widzicie mnie. Patrzyłem w wasze oczy. Moje serce jest obok waszych serc. Bądźcie pewni, że to spotkanie zapadnie mi głęboko w duszy. Na początku nowego roku, pierwszego roku, jak mówią mojego pontyfikatu, chcielibyśmy, by było to dzieło miłosierdzia. Dlatego chciałbym was pobłogosławić. Co jest znakiem i symbolem tego, że Pan stworzył nas do sakramentu miłości. Chciałbym, by każdemu z was dodało to odwagi. W pierwszym liście, jaki napiszecie do swoich rodzin, napiszcie, że papież was odwiedził. Był wśród was oraz obiecał, że gdy będzie odmawiał różaniec, kiedy będzie odprawiał mszę, będzie zawsze zwracał się ze specjalną intencją za każdego z was, a także za wasze żony i siostry. a fare speciali intenzioni per ciascuno di loro, le vostre mogli, le vostre sorelle. Jan XXIII też odwiedził dziecięcy szpital w Boże Narodzenie, co przysporzyło mu też niesamowitej popularności. Ja widzę, szukam, słucham i czerpię to, co dla mnie najważniejsze. A najważniejsze to to, byśmy skierowali nasze myśli ku dobroczynności. Myśląc o przeszłości, myślmy o tym, co najlepsze, czyli o chrześcijaństwie, które otrzymała w darze nasza cywilizacja. Jeśli chodzi o teraźniejszość, to należy szukać uparcie odpowiedzi na najważniejsze pytania. Te poszukiwania dadzą odpowiedź w postaci uśmiechu i radości. Chciałem też powiedzieć, bo słyszę tu i ówdzie głosy, że papież narzeka na jakieś dolegliwości. Najważniejsze, by nie zabrakło mu tego, co najcenniejsze – serca. To, co papież Jan XXIII zapoczątkował, a potem kontynuowali Jan Paweł I, Jan Paweł II, a obecnie papież Franciszek, to są przemówienia wygłaszane w sposób totalnie improwizowany, językiem zupełnie codziennym. Zachowywał się po prostu jak zwykły człowiek, jak brat. Więc co chcecie więcej, bym wam powiedział? Cóż, dla osoby, która sprawuje taki urząd jak ja, ważne jest, by wiedzieć, kiedy milczeć, wiedzieć, kiedy mówić, a wtedy mówić z pokorą i z wdzięcznością, z szacunkiem dla innych. Słynne jest jego przemówienie z okna swojego apartamentu w Watykanie wieczorem w dniu rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Nie było to przemówienie przewidziane w jakimkolwiek programie i papież po prostu wyszedł do okna, kazał sobie postawić mikrofon i zaczął po prostu mówić tak, jak ojciec mówi do dzieci. Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola. Kochane dzieci, słucham waszych głosów. Mój jest tylko jeden, pojedynczy, ale zawiera w sobie głos całego świata. Cały świat jest tutaj reprezentowany. Wydaje się, że także księżyc osobiście zjawił się tutaj tej nocy. Popatrzcie na niego w górę, spójrzcie na to widowisko. Jak oświetla bazylikę świętego Piotra, która ma już za sobą 4 wieki historii. Moja osoba nic nie znaczy. Mówię do was jako brat, który został ojcem z woli naszego Pana. Mamy zaszczyt być świadkami tej nocy. Światło, które lśni nad nami, które jest w naszych sercach, które jest w naszych sumieniach, to światło Chrystusa. Zakończę dając wam błogosławieństwo. Kiedy wrócicie do swoich domów i spotkacie swoje dzieci, okażcie im czułość i powiedzcie, że to gest przekazany przez ojca. Gdy zobaczycie, że trzeba osuszyć łzy, powiedzcie jakieś dobre słowo. Ojciec bowiem jest z nami, zwłaszcza w godzinie smutku i cierpienia. Jan Paweł Jan XXIII oczywiście, mimo że był postrzegany jako jowialny, uśmiechnięty staruszek, sporo tego cierpienia, o którym mówił, doświadczył przede wszystkim ze strony innych hierarchów i ludzi Kościoła, przeciwników Soboru Watykańskiego II i tego otwarcia Kościoła na świat, które proponował. Jednak, jak powiedział mi jego były sekretarz, znoszenie tych nieprzyjemności docenił po latach Jan Paweł II. W jaki sposób? O tym za chwilę opowiemy. Jeszcze o tym mówić będziemy. Mówiliśmy o tym, że jedno z pierwszych zdań, jakie wypowiedział Jan XXIII po wyborze, to, że trzeba tu otworzyć okno, że trzeba trochę przewietrzyć. No i tak, kiedy patrzymy na to, co zrobił Jan XXIII, no to są to ciekawe rzeczy. Pierwszy papież, który przyjął na audiencji głowę kościoła anglikańskiego po ponad 400 latach. Pierwszy papież, który mianował kardynała afrykańskiego, japońskiego, a także filipińskiego. No i papież, który zniósł zwyczaj całowania przez kardynałów podnóżka nowego papieża po jego wyborze. No, takich rzeczy było dużo więcej. On jako pierwszy zadzwonił do przedstawicieli władz Związku Radzieckiego. On jako pierwszy przyjął w Watykanie radzieckiego polityka. Zresztą ja wczoraj rozmawiałem z Arturo Marim, człowiekiem, który był fotografem 6 papieży, także Jana XXIII, który opowiadał mi swoje wspomnienia o tym, że kiedy zobaczył czarną wołgę z sowiecką flagą, czerwoną flagą z sierpem i młotem na placu Świętego Piotra, pomyślał, że to chyba sam diabeł zakradł się do Watykanu, a to nie był diabeł, to byli ludzie, bo jako ludzi traktował wszystkich Jan XXIII. To była rzeczywiście zupełnie nowa jakość w historii Kościoła i papiestwa. A co to tych jego powiedzonych, to on też zaraz po wyborze na papieża, kiedy miał wdziać papieską białą sutannę, powiedział, że boi się, że szaty papieskie są na niego za ciasne, a niedługo potem ludziom służbie, która nosiła wtedy jeszcze papieską lektykę, rzekł, że jest za ciężki i teraz znacznie będzie trzeba podnieść uposażenie, pensje tym ludziom, którzy go noszą. Marcin Gutowski z auli Pawła VI. Za chwilę powrócimy do rozmowy z sekretarzem papieża Jana XXIII. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida. E não é muito que a gente possa fazer. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A onde a felicidade há de crescer? To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Tu Trójka, audycja specjalna, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki na godzinę i 9 minut przed kanonizacją. Jana Pawła II i Jana 23. I o tej drugiej osobie mówić będziemy teraz, bo siłą rzeczy jest trochę mniej znana nam. Jesteśmy w auli Pawła VI, Marcin Gutowski ponownie. Marcinie, udało ci się porozmawiać z osobą szczególną. Tak, z kardynałem Lorisem Capovillą, byłym sekretarzem Jana XXIII. To jeden już z ostatnich, jeden z niewielu bezpośrednich świadków jego pontyfikatu. No i jego najbliższy, absolutnie najbliższy współpracownik. Kardynał Capovilla mieszka dziś w Sotto il Monte, czyli rodzinnej miejscowości Jana XXIII. Niestety, ze względu na wiek, ma 99 lat i stan zdrowia, nie mógł pojawić się w Rzymie na uroczystościach kanonizacyjnych, no ale zgodził się na krótką rozmowę telefoniczną. Zapytałem go między innymi o to, jak na co dzień objawiała się świętość Jana XXIII. Seguendo l'educazione ricevuta in famiglia, il punto di partenza di Angelo Giuseppe Roncalli è stata la famiglia. Ukazywała się dzięki temu, co wyniósł z domu rodzinnego. To rodzina była punktem wyjścia dla Angelo Roncalliego. Z niej wziął to, co podstawowe, może najprostsze, ale i najważniejsze. Dla przykładu, w domu w Sotto il Monte nauczył się odmawiać Anioł Pański, co pozwoliło mu wprowadzić zwyczaj regularnego odmawiania tej modlitwy z okna Pałacu Apostolskiego. Modlitwa była dla niego naturalna, jak oddychanie. Kiedyś pewien zakonnik chwalił się mu, że ma imię nawiązujące do różańca. Jan XXIII zapytał go, czy w związku z tym odmawia różaniec, a tamten tylko się uśmiechnął. Na to Ojciec Święty wyznał, że wszystkie tajemnice odmawia 3 razy dziennie. Zakonnik złapał się za głowę i zapytał, skąd wśród licznych obowiązków papież ma na to czas. Jan XXIII odparł tylko, że gdyby się tyle nie modlił, nie mógłby być papieżem. A jaką cechę Jana XXIII uważa ksiądz kardynał za tę, która przesądzała o jego świętości? Wiarę w obecność Boga, nienamacalną. On nie miał, a przynajmniej nigdy nie okazywał wątpliwości dotyczących wiary. Przeżył 2 ciężkie wojny i zawsze wierzył, że ostatnie słowo należy do Jezusa. Znalazł siłę, by iść do przodu i zapraszał innych do wytrwania w jedności z Bogiem. Podchodził do przyszłości z dobrocią, teraźniejszości z zaufaniem, a przyszłości nie z nadzieją, ale z pewnością, że dobro zwycięża, a ostatnie słowo zawsze należy do Jezusa. Czy dobry papież, jak nazywa się Jana XXIII, miał jakieś wady? Przeżyłem u boku Jana XXIII wiele lat. Widziałem tylko blask jego cnót, takich jak wiara, nadzieja i miłość oraz roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Ponad tym wszystkim postawił na dobroć jako najważniejszą ze wszystkich wartości. Mówił, że chce być dobry nawet za cenę bycia zgniecionym pod stopami. Nigdy nie doświadczył kryzysu wiary. Drogą świętości podążał całe życie. Mogę o tym zaświadczyć. Czy to prawda, że Jan XXIII szczególną sympatią darzył Polaków? To jest pytanie, na które czekałem. Wie pan, że ja, maluczki ksiądz, pierwsze podziękowania za tę kanonizację muszę przekazać osobie Stefana Wyszyńskiego, waszego wielkiego prymasa. Zaraz po wyborze na papieża Wojtyła powiedział mi w zaufaniu. Prymas poprosił mnie, by kontynuować proces beatyfikacyjny Jana XXIII. Czuję jeszcze teraz rękę Jana Pawła II na moim ramieniu. I pamiętam słowa. Monsignor Capovilla, Jan 23 był prorokiem. Prorocy muszą cierpieć, ale na koniec właśnie oni mają rację. Wtedy nawet nie mogłem marzyć o tym, że mówiący te słowa Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym tego samego dnia, co Jan 23, w Niedzielę Białą, jak ja lubię ją nazywać. To nie tylko Niedziela Miłosierdzia, ale właśnie Niedziela Bieli. A ci dwaj papieże oddali się posłudze odziani w białe szaty. Są to szaty wiary, miłości i poświęcenia dla dobra całego świata. To właśnie chciałbym panu przekazać. To niedzielne święto będziemy obchodzić razem. To uroczystość nie tylko świętych papieży, ale wierności Bogu i Ewangelii. Obchodząc ją, jesteśmy prawdziwymi dziećmi Kościoła, który dziś wyraża się w papieżu Franciszku. A jeśli chodzi właśnie o papieża Franciszka, to kardynał Capovilla zdradził, że obecny papież powiedział mu w rozmowie telefonicznej, że po wyborze poważnie rozważał przyjęcie imienia Jana 24 właśnie na cześć Jana 23. Jednak przekonany przez pewnego brazylijskiego kardynała, że ukłonem dla ubogich będzie przyjęcie imienia Franciszka, zdecydował się właśnie na to imię. Swoją drogą, słuchając teraz jeszcze raz tej rozmowy z kardynałem Capovillą, zdałem sobie sprawę, jakie zmiany generacyjne i jakie zmiany nawet w języku zaszły po Soborze Watykańskim II w Kościele. Rozmawiałem z jednym z sekretarzy Jana Pawła II i jego podejście do tego papieża i do jego postrzeganie świętości, dostrzeganie jego także czasem trudnych cech, a może też przyznawanie, że z pewnymi sytuacjami miał trudności, czy przeżywał cierpienie, to zupełnie co innego niż to, co mówi wychowany i wyświęcony na księdza jeszcze przed Soborem Watykańskim II kardynał Capovilla. To zestawienie jest ciekawe. Z sekretarzem, jednym z sekretarzy Jana Pawła II będziemy rozmawiać za kilkadziesiąt minut. No już niedługo, po 9:00. Zapraszamy już teraz. Marcin Kutowski, dziękujemy za 3:09. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Places we've grown, all of us are done. Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu.